पे जो दिल बसमिल हुआ, शम गरे खूने तमन्ना पे जो दिल बसमिल हुआ, यानी जो खूने तमन्ना कहते अपनी आरज़ुओं का खून कर देना, दिल को चाह रहा है गुनाह करने को, दावतों में जाने को, हर और फौल काम करने, आरज़ुओं का खून करना, उससे जो है अल्लाह ताला का प्यार नसीब होता है, फिर नवाफिल और इबादात से वो नहीं होता। तो उसका दूसरा शेर का जो आदमी का अनुभव पसंद करना है कि ऐ सवारे कश्तिये तकवा न होना मुतमईन, ऐ सवारे कश्तिये तकवा न होना मुतमईन, डूबने का हादसा अक्सर लबे साहिल हुआ, डूबने का हादसा अक्सर लबे साहिल हुआ। ये क्या होता है आदमी कि अपने आमाल पर नज़र चली जाती और इंसान मरदूद हो जाता है, लजाए अल्लाह का महबूब होने के मरदूद हो जाता है। लेकिन ये भी अपने इख्तियार से होता है, जैसा कि रिवायत में है कि एक आदमी नेक अमल करता रहता है यहाँ तक कि तकदीर गालिब आ जाती है और वो जन्नत की तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम फौरन जहन्नम में चला जाता है ना रिवायत। और इस तरह दूसरा तबका है कि एक आदमी से मुराद पूरा तबका होता है कि वो बुरे काम करता रहता है, अचानक उसके तौबा भी तौफीक हो जाती है और वो जन्नत के रास्ते पर चलने लगता है, जन्नत की तरह जाता है। खानी राम तारा इस सभी शरीफ की शरण फरमाते हैं, ये सब गैर इख्तियारी अमाल पर नहीं है कि जिसको भी चाह पकड़ कर दोज़ख में डाल दिया, और जिसको चाह जो है ये कोई न्याय नगर तो है नहीं कि जिसको बेइंसाफ़ी का शहर, जिसको जहाँ चाह जिसके गर्दन में रस्ते फिट हुई उसी के गर्दन में डाल दी, ये वो न्याय नगर नहीं है। कोई अमल ऐसा होता है जो आदमी जानकर करता है फिर उस पर ये पकड़ होती है, और तौबा करने में जो है अख्तियार है कि वो अपने गुनाह से जितना ज़्यादा गुनाहगार होता है तौबा करने में इतनी तकलीफ़ होती है, मशक्क़त होती है, अब गुनहगार है उसने तौबा की उसको इतनी मशक्क़त हुई, अगर उसको पूरा माहौल मुआशरा छोड़ना पड़ा, गुनहगार सिर्फ एक गुनहगार नहीं होता, उसके साथ पूरा अमला होता है, उसके साथ लड़कियों की नाजायज दोस्तियाँ होती हैं, क्या कुछ होता है उसको छोड़ना पड़ता है। मुफ्ती रफी उस्मान साहब ने कहा मुझे लंदन में गया इंग्लैंड तो मुझे अमजद हुसैन मिला है, उसने पहले यहाँ का गाना भी गाता था यहाँ पे, पॉप सिंगर में उसके बहुत शुरू में था, और उसने मिल्ली नगमा भी गाया तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान, और वहाँ मैंने देखा कि वो तबलीगी जमात की बरकत से या किसी बुजुर्ग की बरकत से बिल्कुल बाशरा होकर बिल्कुल नेक बन गया, तो ऐसे लोग भी लेकिन जिनको तौबा करने में इतनी मुशक्कत, तो पहले तो जहन्नम का रास्ता चलते अचानक जन्नत के रास्ते जाए, ये भी इख्तियार से होता है, और जन्नत के रास्ते चलते चलते जहन्नम के रास्ते चलना भी इख्तियार से होता है, गैर इख्तियारी पर पकड़ और फैसले नहीं हुआ करते अल्लाह ताला की तरफ, तो इख्तियार यही होता है, इसलिए होता है कि आदमी करते करते अपने आप को कुछ समझने लगता है कि ये सब मेरा कमाल है, ये मैं हूँ, तो फिर क्या होता है कि डूबने का हादसा अक्सर लबे साहिल हुआ, यानी जब कश्ती करीब पहुँचने के आ गई अब जो है साहिल पर डूब गए, ये क्यों हुआ कि वो उसने अपना कमाल समझना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला की तरफ से नज़र खुद हट गई। इन्नल बादल मुख्तरीन नलसूफिया वसालिकीन, हज़रत खानी राम अल्लाह ताला ये इबारत नफर लिखते हैं बयान कुरान में कि बाज़ सूफिया और सालिकीन अपनी मेहनतों को करार देते हैं, फरमाते हैं हाजा आयनुल कुफरान, ये इंतहाई दर्जे की नाशुक्री कि आदमी कहे कि ये मैंने ये मुजाहदा किया, मैंने ये किया तब मुझे ये मिला, ये सब अल्लाह ताला का फ़ज़्ल है, सब ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये सब करने की तौफीक किसने दी, जिसने तौफीक दी तौफीक का आवाज़ आ रही है, जिसने तौफीक दी उसी का करम है, मेरी तलब भी किसी के करम का सदक़ा है, कदम ये खुद नहीं उठते उठाए जाते हैं, लिहाजा जो अपना कमाल नहीं समझेगा वो कभी भी इंशाअल्लाह अपना कमाल ना समझे, किसी गुनाह को छोटा ना समझे। अरे शेख ने लिखा है अक्सर जो सूए खात्मा होता है वो गुनाह को छोटा समझने और किसी बड़े गुनाह पर मुस्तकिल डटे रहने से होता है, जैसे बीवी को तलाक हो गई और फिर भी माहौल माशरे के खौफ से जो है कि लोग क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा, लिहाजा उसी घर में रखा हुआ है और उससे ताल्लुकात हैं जो कि नाजायज। अभी इसी महल्ले के एक दोस्त ने बताया تین طلاقیں دے دی اور جو ہے پھر دوبارہ لے کے آ گئے, اس کو لاکھ بتایا گیا. یعنی وہ تو غصے میں دے دی تھی اور وہ بھی, اور کسی نے سنا بھی نہیں, صرف بیوی نے سنا, کوئی گواہ نہیں. اپنی طرف سے خود ہی فتویٰ بھائی لاکھ, کم از کم جاؤ تو صحیح رہ لیجیے, اور جو جاتا بھی ہے تو پھر وہ غیر مقلد کے پاس جاتا ہے تاکہ کسی طرح ٹوٹی ہوئی کو ایل سی سے جوڑ دیں, تین طلاق کو جو ہے وہ دوبارہ مردے کو زندہ کر دیں. تو یہ سب ایسا یہ بظاہر اچھا یہ بدر صاحب نے بتایا کہ ایک آدمی اسی طرح تھا, اس نے کسی کہیں سے فتویٰ لے لیا اور اس نے کہا کہ یہ تو فتویٰ مولوی نے دیا, وہ غیر مقلد تھا مولوی ہو جو بھی. تو میں نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ تم بھی سمجھتے ہو صحیح دیا ہے, کبھی یہ تو گناہ مولوی کو ہوگا ہمیں کے لیے, دل نہیں مان رہا ہے, دل خود بھی کہہ رہا ہے لیکن یہ گناہ ابھی یہ چلے گا قیامت کے دن ہیلا. جب جانتا ہے کہ عقیدہ کیا ہے اور صحیح چیز کیا ہے تو پھر احتیاط بھی تھے بار بار بار, اگر بالفرض ہو بھی ان کا صحیح تو بھی احتیاط اسی میں, احتیاط غالب احتیاط اسی میں کہ آدمی چھوڑ دے ایسے, جب ایسے ایسا معاملہ ہو گیا تو ایسے گناہوں پر اکثر پھر سی خاتمہ ہوتا ہے, خدا نخواستہ خاتمہ برا ہوتا ہے, کہ چھوٹے گناہ پہ نہیں ہوتا کہ کبھی گناہ ہو گیا. اور جو روزانہ استغفار کرتا ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں چلتے پھرتے حضرت والا سے ہم نے سنا کہ حضرت خود بھی رحم اللہ تعالیٰ بار بار ہر کچھ دیر بعد یا ربی معاف فرما دیجیے, کیا کون سا گناہ کرتے تھے لیکن سب کچھ نیکیاں کرنے کے بعد ہر وقت معافیاں مانگ رہے. جتنا آدمی آگے بڑھتا ہے اتنا معافیاں مانگتا ہے, اتنا اس کے اندر عاجزی انکساری آتی ہے. تو شعر کو سمجھنا چاہیے کہ اے شفوارے کشتیے تقوا نہ ہونا مطمئن, ڈوبنے کا حادثہ اکثر لبے ساحل ہوا. اور اس میں موجود ہے ہمارے بھائی صاحب کا شعر کہ منزل قریب دیکھ کے اترائیے نہیں, منزل قریب دیکھ کے اترائیے نہیں, منزل کے آس پاس ہی کتنے بھٹک گئے, منزل کے آس پاس ہی کتنے بھٹک گئے. جی وہ جو دعوے کر دیے انہوں نے, ان کو کوئی روشنی نظر آ گئی, وہ سمجھے کہ جو ہے معاملہ ارے تھانے میں لکھا ہے کسی نے کہا ذکر میں جو ہے ذکر میں کرتا ہوں روشنی نظر آ رہی ہے. فرمایا کہ آپ کے دماغ میں خشکی آ گئی, جہاز پہ چلیے, دوستوں میں ہنسیں بولیں بادام کھائیں تاکہ دماغ مضبوط ہو. فرمایا کہ دیکھو کوئی جاہل پیر ہوتا تو فوراً خلافت دے دیتا, وہ سمجھ رہے تھے خلافت کا حلوہ ملے گا, یہاں پہ علاج کا بلوا جا رہا ہے, اسے علاج کرو اپنا. یہ ہے کہ ملت ایک نے لکھا ہے کہ وہ الارم ابھی تک لگانا پڑتا ہے, عجیب معاملہ ہے کہ یعنی کہ اعتبار سے رکھے ہوئے لیکن ابھی تک الارم کا محتاج ہوں, میں چاہتا ہوں خود سے اٹھوں خارجی چیزوں کا محتاج نہیں. فرمایا کس پر جواب میں فرمایا کس کس خارجی چیزوں کے احتیاج سے بچیں گے, اوڑھنا بچھونا اس کے لیے اتنی گرمی اندر ہونی چاہیے کہ لحاظ بھی نہ اوڑھے, پھر کیا یہ خارجی چیز ہے لحاظ اوڑھنا پڑتا ہے, پھر کیا ہے کہ کھانا بھی کھانا پڑتا ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے لہٰذا پیٹ بھی خود ہی بھر جائے. فرمایا کہ بھائی کس کس خارجی چیز سے بچیں گے, بس جو اختیار میں وہ کریں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں الارم سے اٹھے. فرمایا دیکھو اگر کوئی ایسی صوفیہ جو ہوتے ہیں پرانے زمانے کے ایسے ہوتے ہیں دو نمبر کے, پھر اس کے لیے مجاہدات بتا دیں واقعی اس کو یہ بڑے بڑے وظیفے کی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے کہ وہ رات بھر جاگے یا فوراً آنکھ کھل جائے. حضرت مدنی رحم اللہ تعالیٰ کو یہ کرامت حاصل تھی, ٹچ پین آنے میں 20 منٹ رہتے تھے وہیں لیٹ جاتے تھے, 19 منٹ بعد ہو جاتے ایک منٹ پہلے, کبھی ٹرین مس نہیں ہوئی. بعضوں کو یہ حاصل ہوتا ہے تو لیکن یہ کوئی ہر ایک کا اختیاری تھوڑی ہے, کسی کوئی رہ بھی زیادہ سوتا ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جو ہے قضا ہو گئی, دکھانا تھا امت کو قضا بھی ہو سکتی, اور سب نے کہا تھا حضرت بلال سے کہا کہ تم اٹھاؤ گے نا, ہاں اٹھاؤں گا ان شاء اللہ کہنا بھول گئے. ان کو یہ سبق دینا تھا کہ تم نے اپنے اوپر بھروسہ کیا, اور ادھر یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ نماز قضا ہو گئی. تو یہ بھی بتانا گویا کہ مقصود تھا کہ نماز قضا ہونا جب آدمی سو رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, ہو گئی نا قضا, اٹھ کے پڑھ لے فوراً. آپ نے پھر نماز پڑھی جماعت سے اور جو ہے پھر حیران اور پریشان تھے لیکن کیونکہ سوتے رہ گئے. اور یہ کبھی ایسا ہوا, ایک دو یا تین واقعات ایسے ہوئے, مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے, بات کہتے ہیں ایک اور شیخ نے لکھا ہے دو یا تین واقعات ایسے ہوئے ہیں, لیکن یہ اسی لیے ہوئے صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ایسے معاملات ہی امت کی اصلاح اور امت کو بتانے کے لیے ہوئے, کہ اس کے بعد کیا کام کیا جائے گا. صحابی دیر سے آئے, انہوں نے نماز پڑھی, جیسے آج ہم پڑھتے ہیں مسبوق بن کے, پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا طریقہ, سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو اس طرح صحابہ جی جو ہے بعض ایسی غلطیوں سے بھی امت کو فائدہ ہوا, یہ بھی ہمارے سبق کے لیے تھا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی جو توبہ ہے, کتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اپنے امتی پر مہربان تھے. حالانکہ فرمایا اگر خدا نخواستہ کسی سے زناکاری بدکاری ہو جائے تو وہ لوگوں سے بتائے نہیں اور اپنے گناہ کا اقرار بھی نہ کرے. اقرار کرنے سے بہتر ہے اخفا کرنا, چھپانا, اقرار سے بہتر اخفا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں مولوی صاحب؟ بھائی تربیت ہمارے امیر صاحب سے سنا, امیر صاحب نے جوابات دیے جب مفتی امجد صاحب کو, جو ساؤتھ افریقہ کے بڑے عالم ہیں, آپ جمعہ میں پڑھایا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جو جوابات میرے اشکالات کے امیر صاحب نے دیے, بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں دے سکتا. 40 سال حضرت والا کے ساتھ رہنے, جب ایسے تھوڑی رہا کر رہے ہیں کہ بس جب چاہ آ گئے, جب چاہ چلے گئے, بے فکری ہر ہر بات ایسی نوٹ کی کہ اب بھی کوئی بھی معاملہ سامنے آتا فوراً حضرت والا کا مشعلہ عمل جو ہے وہ سامنے ہوتا. تو حضرت معاذ سے بدکاری ہو گئی اور وہ حاضر خدمت ہوئے کہ مجھتے تو اتنا بڑا گناہ ہو گیا, ابھی گنا نیت نہیں کیا ہوگا تم نے, ہو سکتا ہے وہ تو کنار کر لیا ہو. کہا نہیں یار, تم مجھے مجھ سے تو زنا پاتے ہو, میں نے یہ بدکاری کی, آپ نے اپنا شہر انور پھیر لیا کہ ادھر سے ہٹ گئے, آپ نے ادھر کر لیا, ادھر آ کے پھر انہوں نے کہا, پھر کہا کہ بھائی, پھر جب انہوں نے دوبارہ کہا تو مفتی انوار صاحب نے بتایا کہ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے لوگوں صحابہ سے پوچھا کیا کبھی ان کا کوئی یعنی ایسے کوئی دماغی توازن میں کوئی فرق تو نہیں دیکھا تم لوگوں نے, لیکن کوئی غلبہ حال ہو جاتا ہو کوئی ایسا کہ ایسی بات کر, تاکہ کسی طرح اس پر معمول کیا جائے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, ان کو سزا نہ ہو. لیکن صحابہ نے بھی کہا کہ نہیں, ہم نے ایسا نہیں دیکھا, یہ تو بالکل صحیح آدمی, صحیح العقل آدمی. پھر آپ نے جو ہے جب انہوں نے خود اقرار کیا, یا اور اسی لیے زنا کے جو الزام ہیں اس کو دیکھنے والا, اس کو دیکھنے والا چار آدمی ہیں اور چار آدمی اس طرح دیکھیں جس طرح سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے, کوئی دیکھ سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر وہ جا کے ہوتا ہے, یا وہ اقرار کرے, یعنی جتنے بھی اس سے سزائیں ہوئی خود اقرار سے ہوئی ہیں, صحابی کی, صحابیہ کی, جو بھی سزا ہوئی ہے وہ اپنی اقرار سے ہوئی, ورنہ کوئی ثابت کرنا بہت مشکل ہے. کہتے تو ہیں کہ اسلام میں سزا اتنی سخت ہے, لیکن اس کا ثبوت بھی تو اتنا, اور جو بے گناہ پر تہمت لگائے گا اس کو الگ بھی اس کی سزا سکوڑے گی. پھر آپ نے جب دیکھا کہ بھائی خود اقرار کر رہے ہیں, پھر آپ نے جو ہے, اور یہ بھی کیا تھا, یہ صحابہ بھی معلوم تھا کہ اقرار سے بہتر جو ہے اخفا ہے, لیکن غلب حال تھا کہ میں نے ایسا مجھ سے ایسا کیوں ہوا, لہٰذا میں اپنے آپ کو سزا دوں. پھر لوگوں نے ان کو سنسار کیا, اس پر بھی جو ہے, اس پر بھی وہ ایک طرف بھاگے, جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھاگتا ہے ظاہر طور پر, تو کسی نے بڑا سا پتھر اٹھا کے مار دیا ان کو, تو وہ وہیں پر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ نے پھر فرمایا کہ ان نے اتنا بڑا پتھر مارا, اگر ہو سکتا تو وہ بھاگ کے یہ کہہ دیتا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا. آخر تک آپ نے چاہا, پھر کسی نے جب زور سے پتھر مارا تو ان سے خون کا چھینٹا جو ہے کسی کے بدن پر پڑ گیا, تو ان کے منہ سے نکلا دیکھو کیسے گناہگار کا جو ہے یہ خون میرے اوپر آ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا یا پتہ چل گیا, آپ نے فرمایا کہ اس نے معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پہ تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے. تو صحابہ یہ معاملات ہوئے, یہ بھی ہمارے سکھانے کے لیے, یہ غلط حال اور یہ ایسے حالات سے گزرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے عالم پر ہم فرمائے اور بڑوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. چلو مولوی صاحب.